je dao, daj mi to, daj mi tron, dosta mi je, ne mogu da gledam dno. Daj mi zlo, jer od dobrog baš kao da mi je zlo. Daj mi to, daj mi to. Držim se rukama oko tvog vrata ko Kajla, je, je. Ponašam se kao Delilah, yeah, yeah. A, yeah, yeah. Ja ne stajem ludo, jem ko da se sutra udajem. Radit će sve što mu kažem, ko da lutka budujem. Ovo je stanje kritično, stoji u čudu, yeah. Igrala sam rizično, pao za sekundu, yeah. Oh, yeah, yeah. Pao za sekundu, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Ponašam se kao Delilah, yeah, yeah. A, yeah, yeah. Ja ne stajem ludu, jem ko da se sutra udajem. Radit će sve što mu kažem, ko da lutka budujem. Ovo je stanje kritično, stoji u čudu, yeah. Igrala sam rizično, pao za sekundu, yeah. Oh, yeah, yeah. Pao za sekundu, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Sutra udajem, radit će sve što mu kažem, ko da lutka buduje. Ovo je stanje kritično, stoji u čudu, je. Igrala sam rizično, pao za sekundu, je. Oh, je, je. Ja ne stajem, budujem, ko da se sutra udajem, radit će sve što mu kažem.